ตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกขังทุกขังเตตังกุตลังกุตลังสหังอมตะอมตะตันตะอัตมะอัตมะตะตังตระณังตระณังโลกะอรณะอรณังกระอภิยาอภิยาฐานะนายกะนายกะนะมีนิยนาทุพกะกายังกะมะทุราวะระตรอปิตะอามิดากุณากนาดารันดาตาภะละมัตตุลังโหติโยพุทโธติติมิญญาตารกโกตันตาริอนุโพธิกายิกังทุกขังสิทธิสิกิสะโลกะโตตังวันติตระเทวะมิงคลังปฏิตติลักขณะสิจราเทหันติอาจุตินิกะตาปิสลันตังวิญญาติติทีละกุณโกวินตังวันเตมุนิมันติมาสาติยุตตังปะโดติยัมปาลาติวากระหะมิสยตินัลละหิตันติริหิปุณิณตุตึกะตามุกะอะเนสังวันฑามิตะปิญโญมหามุนินทาอุเบดะปุญโญวระโพธิมุเลตะตินามารันตุกะโตสิณิตวาอะภูสีโพธิอรุณโณติยามหินมามิธัมมราชินาอะเปงังคะกาติสีธัมมะละญาณังกะกันตะไตตะมิญญาภะละกาภิกขาหะนิโลกาลิงการาวิภูติตันตันนมามิปิญญาวรามิตุเวตังเตยาลิยันตัพพติทุกขรังกะรังโพนวาติกามะมะกะตังกะตังทีโลกานัตตันตุตตมหิตาหิตันตมันตาสักขังปนมามิธามิธังตะหิงตะหิงปารมีอติสยันสยังกตกันตันตัพพิทุกขปะทังปะทังนรานรานันทุกขตัมโพโพนมานมานันสีนาบงคงคงเมฆิงกานาโหมุนิเถกานาวิโกอิยาภิยาญาณกเรณกหโกอรุชายโยตยาโพโพนวาตาริติตัมพุทธัมมะคัพพะหะนมิตมะติงตะติปารมีตัมมาระณังวราโพธิธุมิสตุติสาตะตังวรามิติกะตันตระเทวาหิตติภูปะตมะปนมามิสีนังตถาปุญญัสสะลักขณิกาวิรสังกกะนุปมาทิฏฐิติเมรุตมังสลาสุปมาติติลาติลายุตตังปทวีทหานังปนามามิสีนังโยพุทโธตุมิติติเวทิวากะโรหะโตกันโตรติสนะนิติลาทะนามิอาทินโนติวาทุกขะตะอะเตสิธัมมาเทวานันธัมมาสริตานะมามินิสสะโยปาฏาปิงคะสะมุทโธตะละราคิเกหิโลกิหิตีหิวิกะเลหินิรากุเลหิสัมปปุณณีนิรูปเมยาตะมิวะนาโทตันตัพพะโลกามิตาอัตมะนะมามิพุทธังนรานรตมโธรณาติตาตังปัญญาปริภาสุติยาวิหตันตะการังอัฏฐาภิกัมมันตระเทวาหิตาวันตะวันฑามิกรุณีกัมมกะมนันตาญาณังอัคคีลากุณาติธานโยมุนิโทภกันตวาวนามิติปัตตนาวันติกนานานิเกตังตะหิมกุฏละสิทันธัมมสักกะโพโตกัมมตุระมะภิกันตังวันเนยังนมามิตุสีปริวาริตันตุโรสีระปะปาหิรัตตาติริวิทยาเลยังกุปิฏะเมนริเยหุปิฏัง Rāvī tādī mandalā pāpūtī lakhanō pāsītā Dūrā nārā pūsītā dukā dāmā dharā namāmi Mēgā lōmbē nā mūvā pārīgā tādī kōnglā lāvīsē Āndārā gāndirī dāmā vīyāmbarā pārā pārāsānā Tānā lēnā ādhāmā dharānā ekā tējā pārējā Pūnyākītāṁ paramādhukādhāntamārāsānamāmi Kāntambā mūlē prahītā karāyamunendāhītēno Isirāntīkāniyānādhubhākā akūlāntakīsālāṁ Tūsālādhāntamunivīsītāmpādhīhirā akādī Vandētātētāṁ paramārādhīsā idītāme hūpētāṁ Mūnī dēkā yēkā dīrīyārūnā nyādā vītēnā vīmā Vīnīyā bānākā gamālā gātītā dhamārāntī urehi Tūpā dē dīdhautē dībāvā kuharē vyāpītā kētīnēsā Tīlā kēkēsā gāntukā mātahanā dāmehē dēhnā māmī Yāsī nā āmīkā zādīyā tāpūtā dārā mēkā zivītāmī Pādī bīmātā ālēkā mānātā ātādī yīvā ātī gātā Tāna paramītātā parā apūrī tīlā paramātī gāmī Tātā mītīyā pāyātā mākātā tāmē gātī pākāna māmī Tīvā tīvā tī tīvā nītā nāvā pūtārā mārā bēngā ābēngā Dībā dībā bādā nāsya vārā dāyane bādī bādā dībādā Yamā vimā gadāna vārā virā gadītā bābā hīnā bhīnā Lōgā lōgā virāma tadādā mavītā mītā mūnītā mūnītā Pūdā nījādā bīmā mūdhukarā sranā vyamā gādē nīsangā Kādhe zādhengā zādhā pūnārā pēdhukā tātā pate tītā pārā Mūdhā tātā nālā mātā mābhīdhukā tātā pīmūsukā tātā pārā Nīlākī tīkā pārā tūkū māmālā sāvī tūmjārā tākā tākī Sādhālī tākā tātā tātā kālā pārāsā antarāntā pārbīnā Sāgī nīgītā pārā avirālā tātā nā mārā sūtīngā pārā Tītāntā nā nā mātā pīyākārā mūdūnā sāndukā nā mātāntā Vodākāntā sīnā gādhru nā pākū mākādhīyā pūpātā kāyā Tātā pīnā sādhī kīngulī mātā sūkātā lō mākū pēkā lō mō Sāmbānā tātā tātā kāna kātā mātā sō nīlā mūtā kā lō mō Sambhautā dhula jayā dhādhīhā hannu gosālīkā bādhā hathā Nādhā unītā dhītā idhīgu nādhī dhāntā mehe dhīnā mhāmī Pūdhā pūdhā dhī gātā dhītāṁ lābhātārā kākathā pūdhā pāhā Lōgī dhātāmā vīvā vīvī dhāhītā dhūkāntārā pāthayāntā Ita adha vahanta dura naramita nipaya jakiniya Loka nanani odhanta dhabala madhamanta namadhantu nesam